Анастасия Єрьоменко. Мов дитина в ліфті. Нещодавно трапився зі мною незвичайний випадок. Вийшла з квартири та викликала ліфт. Ліфт приїжджає, а там дитина. Сама. На вигляд 1,5 року. В одному черевику і здивовано дивиться на мене. На мої запитання не відповідає, бо ще не говорить. Беру малюка на руки і починаю ходити поверхами у пошуках його родичів. Через час чую крик з першого поверху. Мама шукає синочка. Повертаю дитину мамі. А вона каже: «Він у нас такий неслух, постійно губиться. Востаннє взагалі з поліцією шукали». Виявилося, вони живуть на першому поверсі та відчиняють двері, щоб у квартирі провітрювалося. Хтось зверху спустився на ліфті, а малюк побачив це через відчинені двері, взувся і зайшов у ліфт. Якийсь час тихо стояв, а тут я якраз і викликала ліфт на 6-й поверх. Ось він і приїхав до мене. «Чи не впізнаєте себе в мамі хлопчика? Чи не буває, що ви безглуздо виправдовуєте свій гріх? Я себе впізнаю. 1,5-річний малюк постійно губиться, бо він такий неслух. Це не я, це змій мене спокусив. Це не я, це дружина. Я добра людина, просто він мене вивів. Я всіх люблю, але її неможливо любити, у неї жахливий характер. Я всім допомагаю, та він сам винен, що потрапив у таку ситуацію, хай сам і викручується. Я чесний, але в цій ситуації не міг зробити інакше. Якби не обставини, я обов'язково допоміг би. Ми не схильні відмовитись від подоби доброї та гарної людини ні в очах своїх, ні в чужих. Подоба ідеального себе. Ми перекладаємо відповідальність за вчинки на обставини та інших, ніби само по собі. Не хочемо визнавати свою гріховність. Не зізнаємось навіть собі: «Так, я погано вчинив. Мені немає виправдання. Від народження я грішний, і мене тягне до гріха. Я не такий добрий, яким хотів би себе бачити. У власній уяві я значно кращий, ніж насправді. Без Ісуса я нічого не представляю». Навіть коли ми прийняли Бога в своє серце, наша плоть залишається при нас. Плотські бажання та схильності можуть повставати. Саме про це Павло писав: «Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерті?» Послання до Римлян, 7 глава. Вірші 23 та 24. Якщо ми знімемо маску, і будемо чесні перед собою та Богом, то побачимо свої слабкі сторони. Виявимо жадібність, заздрість, гординю, брехню. Саме через ці слабкі місця диявол нас спокушатиме так, що часом тільки після падіння, після вчинення гріха стане зрозуміло, що це була спокуса. Потрібно чесно визнавати свої слабкості та ставити особливо жорстку охорону, ревну молитву. Як часто чуєш про те, що люди не розуміють, як саме вартувати, аби не втрапити в спокусу, до якої мають схильність? І треба не тільки відвернутись від гріха, не стояти поряд, а втікати, що є сили від гріха, об який запинаєшся. Ось ще одне питання до людини, яка не визнає своєї гріховності. Навіщо їй Бог, якщо вона хороша? Це просто обставини так склалися. Вона добра, то її просто довели. У Божому Слові говориться, вони бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Послання до Римлян, 10 глава, 3 вірш. А така поведінка рано чи пізно карається. Не варто заперечувати свій гріх. Адже саме тоді, коли визнаємо свою безнадійну гріховність, ми усвідомлюємо, наскільки нам потрібен Бог і жертва Ісуса Христа. Наше повне виправдання перед Богом можливе лише завдяки Ісусу. Коли людина усвідомлює свою гріховність і визнає, що в її природі немає нічого доброго, вона з усіх сил шукає Бога, дає місце Духові Святому у своєму розумі та серці. Давайте визнаємо, що за характером і плоттю ми не такі вже й добрі, чесні, вірні, порядні, якими хочемо себе бачити. Благатимемо Господа Ісуса пробачити нас. Просімо наповнити Духом Святим, силою якого ми зможемо перемагати плоть. Біблія має наступний чудовий уривок, який послужить нам застереженням від самообману та ліками від самоправедності. Не скажи в серці своїм, коли Господь, Бог твій, буде їх виганяти сперед тебе, говорячи, «Через праведність мою вів мене Господь посісти цей край, і через неправедність цих людей Господь виганяє їх зперед мене. Не через праведність твою і не через простоту твого серця ти входиш володіти їхнім краєм, але через неправедність цих людей Господь, Бог твій, виганяє їх зперед тебе. І щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Якову, і пізнаєш, що не через праведність твою Господь, Бог твій, дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердошиїй. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа, Бога свого, у пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця, неслухняні були ви проти Господа». Повторення закону, 9 глава, вірші з 4 по 7.